Het is wel een behoorlijke lange stoet, hè? Dat is, ja, ik kan niet zo goed inschatten hoeveel mensen dit nou zijn, maar zeker wel een paar honderd. Dat vind ik ook wel vaak lastig inderdaad. Ja, ik ben benieuwd of er getallen, ja, achter de getallen is altijd... We gaan ervoor dat hij hier blijft! Er zullen vast beelden zijn waarop makkelijker analytisch ingeschat kan worden hoeveel mensen er ongeveer zijn. Maar, Politie is al een dronken. Als je er echt over gaat nadenken, dan is het meestal wat teleurstellend of mensen er niet zijn, maar op die manier moet je niet denken natuurlijk. Ja, weet je, ik was meegemaakt, zo'n ontruiming in het centrum bij Rokin. Lang geleden? Nee. Een maand geleden of zo. Oh, wat? Oké, oh, wow. En dan heb je al dat publiek. Ik heb gemist. Al dat publiek, weet je wel. Honderden, duizenden mensen die... Vorige maand. Ja, maar er zijn dus enorme mensenmassa's op de benen overal, weet je wel. En dan ben je daar in strijd met de politie, met 30 mensen of zo. Mm. En die mensen... Chaos. Hey, ga eens even opzij, joh. Mm.